यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बहुत बोरियत है यहाँ पे। क्यों भाई, तुम्हारे सीईओ साहब कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने तो 10 दिन में उन्हें हार्डली 2 दफा देखा है, वो भी दूर से। बड़ा अफसोस है वैसे। हालांकि सीईओ को अपनी नई इंटर्न को नफसे नफीस आके वेलकम कहना चाहिए था, और खुद सलाम दुआ लेनी चाहिए थी, और कहना चाहिए था, मिस नूरुलैन, आपने हमारे ऑफिस में आकर हमें बड़ी इज्जत बख्शी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फिजूल बातें मत करो, मेरी बोरियत का रीजन कुछ और है यार। यहाँ इंटर्नीस को कोई सीरियसली नहीं लेता, हर कोई अपने अपने कामों में लगा रहता है। तो चुपचाप बैठ के मक्खियाँ मारते रहो या फिर कुछ फिजूल और स्टूपिड से काम दे देते हैं करने के लिए। कल मुझे इतने सारे पेपर्स दे दिए, बेंच के फ्रिज में लगाए, और परसों पता नहीं किस चीज़ की मुझे रसीदें दे दी कि इन पे बैठ के ठप्पे लगा। अब लाइक इमेजिन यार, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पर्चों पे बैठ के ठप्पे लगाऊँ। मेन मसला ये है मोहतरमा कि तुमने जिस वजह से और जिसकी वजह से वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन की है, उसमें तो तुम्हें कोई खास कामयाबी हासिल हो नहीं रही। अब गलत नीयत से काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अच्छा यार, तुमसे बाद में बात करूंगी, आई हैव टू गो, बाय। सर ये अमर है, ही इज द न्यू इंटर्न और ही इज बीन विद अस फॉर फ्यू डेज, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम। थैंक यू। जो मैंने आपको बताया था प्लीज उसको। श्योर। सर ये है मिस नूरुलैन, शी इज आल्सो न्यू इंटर्नी और शी इज वर्किंग अंडर मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शोएब साहब, आप ये फाइल्स मिस नूरुलैन को दे दें, वो फोटो कॉपी कर लेंगे। लेट्स हैव अ गेम। यस सर। मिस नूरुलैन, आप ये फाइल्स लीजिए और इनकी 2 कॉपीज करके मुझे दीजिए, ओके? लेकिन ये तो बहुत सारे पेपर्स हैं। सबकी कॉपीज कराइए और जल्दी लेके आइए। मुझे तो फोटो कॉपी नहीं आती। ये इन पेपर्स की फोटोकॉपी करके ले आओगे प्लीज? यार नूरुलैन, वो सामने फोटोकॉपी मशीन है, प्लीज खुद कर लो। मैंने तो जिंदगी में कभी फोटोकॉपी नहीं की, मुझे नहीं आती। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे अभी अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया और मुझे ये सारा काम आज खत्म करना है। प्लीज तुम किसी ऑफिस बॉय को बोल दो। मिस नोर जी, सर कब से वेट कर रहे हैं आप? अभी तक कॉपीज लेके उनके पास नहीं गई? अब बस इट्स ऑलमोस्ट डन, मैं आ रही हूँ। ओके। भाई और कितने पेपर्स हैं, जल्दी कर दो ना। सर ये फोटो कॉपी हो गई है। इतने से काम के लिए इतना टाइम लगा दिया आपने। नूरुलैन फाइल्स रख दीजिए और आप जा सकती हैं। मिस नूरुलैन, शायद को कह दे हमें 2 कॉफी भेज दे। नाइस शॉट सर। इतने से काम करते सारा टाइम लगा दिया? हाँ। हेलो, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे फोटोकॉपी वाले काम कर पाएंगे? इसकी नौकरी छोड़, 2 कप कॉफी के भिजवा देना प्लीज। मैं मीर फारूक की बेटी हूँ। नो नो नो, ओके जी ठीक। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप अमान सर के लिए 2 कप कॉफी के भिजवा दें। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।